الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد أتنبو ابن حميدي الله سبحانه وتعالى نبو الشور وكتبساني كتك سيمهي وكتبساني كتك سيمهي مسائل من بالي ابنيته وكيكا لوغو نبقوه ونفنيانا تزاور wanatembeleana, wanafanyana ziara, kuna zalikana vitu vingi sana ndani yake. Miongoni mwa hivyo ni kuzidi ile mahaba baina yao, kadhalika kuna sikiana, kufundishana, kukumshana, bali kunapatikana ndani yake tathbiti, kutiana nguvu, na hili ni jambo kubwa sana. Suala la tathbit katika da'wa ni jambo kubwa sana, na ndio maana Qur'ani kila mara ilikuwa hiyati kumpa kumtia ta'yid na tathbit Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, na hili kutokana na mfumo wa maadui, maadui wa da'wa, maadui wa Uislamu siku zote kusubiri fursa ya dhaafu kwa Uislamu ili waitumie kudhoofisha Uislamu. Kwa hiyo wasipoipata fursa hiyo huwa wanarudi nyuma na kuchangia haki kusogea mbele. Kwa hiyo ndugu zetu, tumekuja katika sehemu hii, msikiti huu, kwa ziara hii fupi, na insha Allah mara nyingine tutajitahidi ziara yetu iwe ndefu, yani kwa muda mrefu. Tutakaa hapa pengine kutoka asubuhi mpaka jioni kwa ajili ya kupeana nasaha, kama ni hadhara au daura. Insha Allah itafika wakati tutakuwa na hiyo, kama sisi basi wengine watakuja. Huu ni ufunguzi wa kheri, lakini lengo na nia na madhumuni vile vile ni kutiana nguvu. Mimi nawaambia msirudi nyuma juu ya da'wa hii, da'wa salafia, da'wa mubaraka. Hii ni da'wa ya haki, inahitaji as-sabr, inahitaji usubiri, inahitaji at-tadhiya, kujitoa muhanga kwa ajili ya kuipigania dini hii na da'wa hii. Katika mambo makubwa yaliyozungumzwa hapa na ndugu zangu waliotangulia ambao nimewasikia, wamezungumza mambo mawili. Moja katika hilo ni jambo la ilmu. Elimu yenye manufaa ni msingi mkubwa katika da'wa yetu. Sheikh Abu Zainab hafidhahullahu ta'ala amelieleza kwa uzuri kabisa, nimeeleweka jambo hili. Lakini mimi nilipenda kukusia kitu kidogo tu hapo, kwamba katika hii elimu ni manufaa, miongoni mwa mambo ya kuyazingatia kwa hawa walinganizi ndugu zetu ambao wamepewa dhamana ya kuwalingania watu na kuwasomesha watu kupitia darasa za misikitini, khutba za Ijumaa, kalima tawjihi, kalimat tawjihia fupi, kadhalika dhamana ya kuwasomesha watoto wadogo au wanawake na wazee na wengineo. Kuna mambo muhimu sana yanatakiwa warakizi juu yake. Miongoni mwa mambo hayo ni mwalimu awe murabbi, awe mwalimu mlezi wa kuwalea watu. unapokuwa unawasomesha watu, vile utakapokuwa ni watoto wadogo au watu wazima, vijana, vingineo, barabara, hakikisha unatumia nafasi yako hiyo ya taalimu kuwa ni mlezi wa kulea roho. Hata mtu mzima pia anahitaji malezi, kumtoa katika hali fulani na kumpeleka katika hali nyingine. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. لكن كوين ربانيين يعني ولازي كما يفسروا الرباني هو الذي يربي الناس من صغار العلم إلى كباره. Rabbani ni yule ambaye huwalea watu kutoka kwenye elimu ndogo ndogo mpaka katika elimu kubwa. Yaani unamtoa mtu sehemu moja unampeleka sehemu nyingine. Unamlea hatua baada ya hatua. Kwa tadarus. Hili ni jambo muhimu sana la kulizingatia. Kuwa murabbi. Na murabbi ambaye ni an-najih ni yule ambaye huwafunza watu kwa vitendo vyake, kwa kauli na kwa vitendo. Onyesha bashasha kwa watu, onyesha makarimul akhlaq kwa watu, ukarimu na upendo kwao, kuwa na ihtiram, mpe kila mwenye haki haki yake, usiwe msusuavu wa moyo. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa ni mzuri sana wa sura. Ni ahsanu nasi khulqan wa khulqa. Ni mzuri kwa watu katika maumbile yake. Lakini watu hawakumfuata kwa sababu ya uzuri wa umbile lake, kwamba ana sura nzuri. Hakuna anayefikia Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa uzuri. Lakini watu hawakumfuata kwa sababu ni mzuri. Bali Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alifuatwa kwa sababu ya zile akhlaqi alizokuwa akitaamal na watu. Na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala akamwambia, fa bima rahmatin min Allah linta lahum walau kunta faddan ghalidha alqalbi lanfaddu min hawlik. Kwa sababu ya rahma uliona upole ya rahma ambao Allah subhanahu wa ta'ala amekupa wewe, wewe umekuwa laini kwao. Na lau ungelikuwa wewe ni fidhuli, msusuavu wa moyo, watu wakaanza kukimbia waliokupa pembezoni mwako, jamaa zako pia wangekuacha, kwa sababu wewe ni ghalidhul qalbi. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ni mtu mpole kabisa katika moyo wake, mrahimu. Na hivi ndivyo ilivyo, ma udhi'a rifqu fi shay'in illa zana wa ma nuzi'a an shay'in illa shana. Upole haukuwepo katika jambo lolote isipokuwa ulipamba jambo lile likawa zuri, na haukuondolewa mahali popote ili uharibu, ulitia aibu. Kwa hiyo unatakiwa uwe ni mpole, kwa maana ya kwamba upole uwekwe katika mahali pake. Wafanyie watu tadhib katika mambo ya ilmu, katika jamaa, katika da'wa. Usiwe ni mtu wa kumshawisha maneno na kutupatupa maneno ya dharau na lugha mbaya, lugha za kukatisha tamaa, kwamba wewe hata usome vipi, huwezi jua wewe. Wewe kadha kadha kadha, ninyi mkalia hapa wale mkosema wazembe tu jiko wajinga. Wakawa jisemea tu, waropoka tu, la si sawa. Itakuwa ni wewe ni sababu ya kuwakimbiza watu katika da'wa. Kwa hiyo wale watu waliokusanyika pembezoni mwako, majirani zako na wengineo ambao hawajui, hebu wafikishie ujumbe kwa njia ya upole, kuwa rahimu kwao. Kabla ya kutangaza vita na wao, kwanza kuwa mpole kwa wao. Shida inahitajika kwa mahala pake, na si kila mtu ana shida na nguvu. Kwa hiyo tuwe ni walezi bora katika hii da'wa, kwa kuwaita wale almad'uwin nakuwafanyia rifqi, kwa sababu hii da'wa ni da'watu rahma, ni da'wa ya rahma ya kuhurumia viumbe. Sisi tunatotoa katika mambo ya ashirk billah, kuna watu wanafanya shirki wanamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Tukatotoa tufahamishe tauhid ili wafike katika Uislamu. Tukatotoa katika bid'ah wal muhdathat, tuingize ukubali sunna. Tutoe katika masawi ya akhlaq, tuwapeleke katika makarim ya akhlaq. Na haya yote ni mambo magumu, kwa sababu nafsi inamili katika shirk, nafsi inamili katika bid'a, nafsi inamili katika maasi na mengineyo katika mambo maovu. Shetani kwa sababu amepamba mambo yale. Kwa hiyo ili kumtoa mtu yule, kumleta mahali ambapo hakuzoea, ni jambo linahitaji upole ndani yake. Hatusemi kwamba utakuwa mpole kwa kila mtu, kwamba ukiitwa kwenye hafla na hadhara za maulidi twende, kwa sababu wewe mpole, unakuwa mjinga mjinga hivi. Ukiitwa huku watu wakufanyia hivi, watu wachezea da'wa, wewe mpole kabisa, baridi kabisa. La, si hivyo. Panapohitajika patumiwe nguvu, basi iwe kwa mahala pake na kwa kiasi chake. Lakini katika mambo makubwa ambayo ndugu zetu wanahitajika wawe nayo, ni watu kuwa katika hali ya upole. Hii ndio asili, hili ni jambo kubwa sana la kulizingatia. Kadhalika adabu, tunawafundisha adabu, adabu za majalisi za ilmu, adabu pamoja na vitabu vyao wanamsomea, adabu wao na walimu wao. Ili kuna tamayuz na kuna tofauti kubwa baina ya kwamba huyu ni talib alilmi as-salafiyu, ni mwanafunzi mwenye kutafuta ilmu tena salaf, na baina ya talib alilmi ya bin al-hizbi, mtu aliyesoma katika maraki za kihizbia au sufia. Ukimuweka na mwanafunzi ambaye ni talib ni salaf, tofauti kwa tofauti yenyewe ni katika adabu. Huyu ni muaddab. Kuna watu wanaona kwamba kule kuwa na ususu wako hivi na tabia mbaya, basi hiyo ndio msimamo. Sio ile tulifanya nani mambo haya. Ikawa huko nyumbani kwao akiingia tu, basi baba yake au mama yake au ndugu yake, ah, amekuja huyo ana taabu huyu bwana. Tayari amekuja, sisi tunasema hivi kwa sababu hana kauli nzuri kwa baba yake au mama yake. Anaweza kumjibu mtu yote chochote wakati wote, yuko standby tayari. Wewe mpe atakupa saidia hiyo hiyo. Ukisema hiyo atakujibu hivi. La, si hivyo. Kwa hiyo wanafunzi afundishwe adabu. Hawa jamaa hawa hizbiyun walipokuwa kuwafundisha watu huko katika maraki zao, wanawafundisha watu jeuri, usimuogope mtu yote. Kwa utapata mtu katika familia yake ana husuma kubwa yeye na baba yake na mama yake, kwa maneno aliyotoa. Uko wapi wewe na kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala, wa qadha rabbuka an la ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana imma yablughanna 'indaka al kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma قولا كريما واخفض لهما جناحا من الذل. واخفض واخفض لهما جناحا من جناح الذل. نعم واخفض لهما جناح الذل. الله سبحانه وتعالى amehukumu akawajibisha kumwabudu kwa sehemu hiyo yote isipokuwa yeye, lakini na kuwatenda wema wazazi wengine kwa kufanya ihsan. Pia akafundisha namna hata kusema, ah, baba anasema nataka ufanye kadha wa kadha, ah, usiseme hivyo, wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wala usikemee, sikwambii kuwapiga, usikemee wazazi wako, atakwambia maneno yake kipuzi, ni ya kipuzi kweli. Kwa sababu si kwamba kila aliyezaa akawa na watoto basi anakuwa na akili ya kuweza kuzungumza maneno ya sawasawa. Anaweza akazungumza maneno ya kipuzi, wewe usoma kwamba huko duniani wapuuzi wasema hivi, alafu baba yako ndo akawa anazungumza ni upuuzi. Sasa usimjibu yeye kama unavyojibu wapuuzi wengine, msikilize. Alafu zungumza kwa upole, ya abati, ya abati, ya baba, lakini wajua kuna hivi, wajua kuna hivi, wajua kuna hivi. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala, mimi baba yangu nakupenda, nakutakia kheri, Allah kuongoze wewe, mimi ni mtoto wako, si chochote, si lolote kwako. Mimi nimezaliwa, waniona, wewe ndio ulinizaa, mimi sina mwingine zaidi yako, kadha. Yaani maneno mazuri. Lau kama watumie maneno hayo, hata yule mzazi mwenyewe anapatwa na ile hisia ya huruma ya kwamba huyu ni mwanangu, na iko sifa ya kuja kufanya difa, ila ikiwa Allah subhanahu wa ta'ala kumwandikia hidaya. Lakini baada zungumza ehe, waweka nukta ya kwanza Kiswahili, maliza ya pili, ile nukta ya kwanza zungumza, wajua hii kadha, huyu ni rongo mtupu, hakuna kitu sinene, wewe unampigia hadi baba yako hapo hapo, unaanza kumwona Uno zungumza maneno ya maana kweli kweli. Huna akili, huna adabu wewe. Huyu ni baba yako. Kwa hiyo tutakapo tofauti sisi mwenye da'wa salafia na tunawalea wanafunzi. Wanafunzi wetu na watu wetu wawe tofauti na wanafunzi wa kihizbi katika adabu za kutaamala na wazazi wao na wakubwa wao na ndugu zao na familia zao. Watu wasije wakata udugu kwa sababu ya mambo ambayo hayana faida. Pingine ujumbe ungeufikisha katika njia nzuri zaidi, ujumbe ungekuwepo na ndugu yako angepata hidaya. Tunasema masuala ya hidaya katika mikono ya Allah, kuna wengine hawaelewi, wasuswavu. Kwa hiyo kutakuwa na mtu kwa kadri ya hali itakavyokuwa, lakini wavumilie hawa kuongoka kwao ni kheri kwako wewe. Waombee dua, kithirishe kuombea dua. Basi hivi hivyo wewe na mke wako, hivi hivyo na watoto wako, nyumbani kwako. Lakini haya yote yanahitaji malezi kutoka katika vituo vyetu kama hivi, sisi kama hivi, tunapokaa mishi namna hiyo. Tujilazimishe sana. Jambo lingine la mwisho nitakapomalizia, tunapenda kwamba kila mara kuona kuna masalafi mahali fulani, ndugu zetu Ahli Sunna wako mahali fulani, hii ni ishara njema. Lakini kitu cha msingi cha kuzingatia, Sheikh Abu Hashim hafidhahullah ta'ala amekigusia hapa, ni kitu cha umoja na pamoja, watu kushirikiana kwa pamoja na kupendana kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sisi alhamdulillah sasa hivi tuna baadhi ya marakizi ya Mombasa na mashekhe wamekusanyika mahali katika marakizi hizi, na watu wengi wanataka kuijua da'wa salafia wanarejea katika marakizi hizo. Basi ile marakizi hii ni moja katika marakizi ambazo zitakuwa zina muunganiko na marakiz za Ahli Sunna wal Jamaa. Tazao mashaikh na ikhwa ambao wanasimamia vitu hivi, basi wana alaka angalau kila wiki mara moja au katika baadhi ya masiku kuhudhuria durus, kuhudhuria vikao vya ilmu, ili pia watajuana na ndugu zao wengine, watajuana na mashaikh, na mashaikh nao nao watakuwa na fursa ya kuja kutembea siku nyingine ili kuonana na mara kwa mara na kupishana na kubadilishana mawazo mara kwa mara, ileta faida. Faida kubwa kabisa kuliko mtu kuwa amejitenga pembeni peke yake afanya dawa peke yake. Pingine ukaharibu zaidi kuliko kutengeneza. Kwa hiyo nini, si watu mlio katika ghurba ya kwamba hamna ndugu zenu, nao ndugu zenu ni kuvuka feri tunakuingia kisiwani ya Mombasa, basi ndokuta ndugu zenu. Kwa hili jambo ni jambo muhimu sana. Na mashaikh wako tayari pia kufanya ziara hapa kila mara, wakapishana mara mmoja huyu mara mmoja huyu. Na mashaallah Sheikh Muhammad Hassan ndio mitaa yake hii. Basi pia anaweza kaja mara moja mara mbili kwa wiki, mara moja hivyo hivyo kwa mwezi mara mbili akafanya ziara kwa anapata uhai. Kwa hiyo hili jambo ni jambo la kuliangalia sana. Mimi nitataka kuishia hapa, lakini pande nzuri ya sadaka 20 ibadika moja tu ili zitimie sheria. Kwa hiyo sitakuwa na ziada zaidi ya kuambia kwamba uhibbukum fillah, ninawapenda ninyi kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, na ajalie mapenzi haya yawe kwa ajili yake subhanahu wa ta'ala, na yawe ni sababu ya sisi kufaulu mbele yake subhanahu, na kupata kivuli miongoni mwa vivuli vyake, siku ambayo la dhilla illa dhillu. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanaka Allahumma bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fiikum.